tu brune eile, ei nili so, idem mit iemum in verden lo. Der flammet snille, to barnet fred, jeg glemmer dem aldri. Der flammet snillet og barnets fred, jeg glemmer dem aldri i evighet, i evighet, i evighet. Ei bølgenes evige gang, ei ånden som svulmer i tonenes klang, ei følelsen dypt i blomstens duft, sollysets flamme mot storm og luft. De fules kvittren av lengsel og lyst, og tro dog du fatter en dikters bryst, og tror dog, og tror fatter en dikters bryst. Der svulmer det mer enn i bølgenes gang, der finnes jo kilden til hver en sang, der vokser blomsten med i duft, der brenner det uten den kjøl. Der kjempe ånde i lengsel og lyst, de kjempe mot døden dypt i hans bryst, de kjempe mot døden, de kjempe mot døden dypt i hans bryst. Hjertes første kjærlighet. Jeg elsker deg som ingen her på jorden. Jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg i tid og evighet. Jeg elsker deg i tid og evighet. Min tanke et mektig fjell der over himlene går. Mitt hjerte et hav så dypt hvor bølge mot bølge slår. Hvor bølge mot bølge slår. Og fjell. hatte dit Bildet. Heit mot himlet blå. Men selv du lever hjerte, hvor dype brenninger går. Men selv du lever hjerte, hvor dype brenninger går, hvor dype brenninger går, hvor dype brenninger går.